December 1968, at Air Headquarters, the tower, is 10:15 a.m. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث كل النبيين رسولا من دونه ولئن آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فآخرون منهم لما يلبثوا بهم وهو لديهم حكيم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. میرے عزیز دوستوں, جو عنوان اس وقت ہمیں دیا گیا ہے اور جس پر بات کرنے کو کہا گیا ہے, عنوان ہے تبلیغ دین. حقیقت میں جو عنوان ہوتا ہے, اگر عنوان کی حقیقت کے سامنے رکھا جائے تو اس کے مضامین خود سے خود کھلتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں. تبلیغ کیا ہے اور دین کیا ہے, اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی زمانے میں, کسی محل میں, کسی موقع پر, کسی ماحول میں وہ شخص جو کہ ان دو چیزوں کو جانتا ہوگا, تبلیغ کی راہ میں یقیناً اسے کم سے کم رکاوٹیں دے جائیں گی اور اس کو سنبھالنے والا بن جائے گا. ہمارے نزدیک قانونی طور پر یہ سمجھ لیا گیا زمانے کے رخ سے کہ تبلیغ نام ہے اس چیز کا, بنا علیہ نئی بلا پر بات کو پہنچا دیا تو کام ختم ہو گیا. انبیاء علیہ السلام کی جس سیرت کو قرآن میں پیش کیا یا حدیث مبارکہ میں جو چیز ہمارے سامنے پیش ہوئی یا جو نمونہ حضور احمد صلی الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کیا اور ان کے صحابہ نے پیش کیا یا ان کے جو کہ مستقبل اس زمانے سے اس زمانے تک چلے آئے ہیں, ان کو اگر ہم بغور دیکھیں گے تو ہمیں ایک کم چیزیں بنیادی طور پر اس میں دکھائی دیں گی. تبلیغ میرے پہنچا دینے کا نام نہیں کہ ٹھیک ہے کہ بس رسولہ بلاغ داخل تو بس رسولوں پر پہنچا دینا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ پہنچا دینا کس معنی میں ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں. اگر ان بنیادوں کو سمجھ لیا جائے تو ایک مبلغ اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر سکتا کہ وہ اکیلا رہ کر بھی پورے ملک میں اگر اللہ چاہے تو انقلاب کو لا سکتا ہے, اور انقلاب کو لانے انقلاب سے جو انقلاب مراد نہیں جو کہ آج دنیا کو سب کچھ کرتے ہیں, بلکہ جو انقلاب جو دلوں کا انقلاب ہوتا ہے اور جو دلوں کا انقلاب ہو جایا کرتا ہے تو قسم کا انقلاب خود خود ہو جایا کرتا ہے. تو دوستوں, میرے کرنے کا مدعا یہ کہ بنیادی طور پر اگر آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک چیز بہت ہی یہ دکھائی دے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا منشا جو تھا وہ سب تک المنا تھا, لوگوں پر تکلیف تھے, لوگوں پر وزین تھے, اور اس دعوت کو سنے میں وہ اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس کیے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر تمام دنیا ان کے سامنے رکھ دی جائے تو وہ اس کو اپنے خریدوں سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اب اس کتنے منتر کے طور پر دو واقعات آپ کے سامنے رکھی. تمام انبیاء کا جو حال رہا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اور معلوم ہوگا کہ مکے سے عرب جو ہے اس کے تین جو ہیں آتے ہیں, ابھی جان ہے اور جو مختلف لوگ آتے ہیں اور اچھا کو اپنا نمائندہ بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتا ابو طالب کے ساتھ بھیجتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ابو طالب یہ سمجھا دیجیے کہ یہ ملک میں انہوں نے تفریح پیدا کر دی, بھائی سے بھائی سے جدا کر دیا. کوئی تو آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ قریش کے جو کہ اونچے درجے کے لوگ ہیں ان میں کچھ ایسا سخت پیدا کیا ہو جو کہ قریش کے اندر تفریح پیدا کرتی ہو. آپ ان کے پاس جائیں, انہیں سمجھائیں اور کس طور سے بھی ہوتا ہے انہیں مناسب اس چیز پر راضی کرنے کہ وہ جو پروگرام وہ شروع کر چکے ہیں اس پروگرام کو اس تاریخ سے زیادہ کریں. اچھا جاتے ہیں سمجھاتے ہیں, ابو طالب سے بات ہوتی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا ہے بات کرتے ہیں. اور ایک موقع پر ابو طالب نے کہا, دیکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو تیرے قوم کے اطراف تیرے پاس سرفا آئے ہیں, تو یہ سرفا اسی لیے آئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے ملک میں تکلیف پیدا کر دی اور قوم میں سترتا آ چکا اور تم کے چیز سے بات آ جاؤ. اگر تم اپنا کام کرتے ہو اپنے طور پر کرتے رہو, لیکن ان کو جو تم دعوت دیتے ہو وہ چیز جو ہے تم چھوڑ دو. اب ایک طرف استقامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے طریقے پر دیکھتے ہیں, استقامت کا رخ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بات ختم کر چکے, میں اپنی بات کہوں. انہوں نے کہا کہ کہہ دو, کہنے لگے میں ایک کلمہ پیش کرتا ہوں, اگر اس کلمے کو تم نے قبول کر لیا تو تمام عرب تمہارے طریقے پر ہوگا اور عدل جو ہے وہ تمہارے آگے دلیل ہو کر بھکیا دے کر تمہارا غلام ہو کر پائے گا. اب یہاں پہ حکمت تبلیغ کی اور بات کہنے نہیں کہی تھی, جس چیز کو وہ چاہتے تھے پہلے اسے رکھا گیا. اب جب رکھا گیا تو ابھی جان جاتا سب کہتا کہ ایک کلمہ میرا تیرے بات پر میں قربان ہو جاؤں, دس کلمے بھی آتے چاہ دوں کہ تیری چیز حاصل ہو جائے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قلم جو ہے لا اللہ. اب جس وقت آپ نے یہ کہا تو سب بھڑک اٹھے, وہ کہنے لگے وہ سورہ مصافات کی جو آیت ہے کہ یا ایک خدا کتنے خداؤں کو چھوڑ کر ان نہار والے سنگ میں جا, یہ عجیب بات ہے جو قبول نہیں ہو سکتی. اور چلے اس کے بعد اکبر کو بھیجا اور اکبر نے آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, کہانت اگر تم میں کاہل تو نہیں ہو شاید نہیں ہو, لیکن کوئی تمہیں کاہل کہہ رہا ہے کوئی شاید کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بھی تمہارے آبا ہے جات کے لیے برا نام ہے, میں تم سے ایک بات اب کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں لوگ جو ہیں مختلف مقاصد کی چاہت میں کوئی کام کیا کرتے ہیں, اگر تمہیں کسی عورت سے چاہت ہو گئی ہے یا بیویوں کی ضرورت ہے تو ایک تم سب عورتیں جو تم ختم کرو ہم تمہیں لا کر دے دیتے ہیں, اور اگر تم چاہو تو ریاست چاہتے ہو یا چاہ چاہتے ہو تو ریاست تمہیں دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے ان سے یہ کہی کہ اگر تم یوں چاہو کہ تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم سب مل کر اتنا مال دے دیتے ہیں تمہیں کہ تم ملک کے سب سے بڑے امیر بن جاؤ, اور اگر تم پر کوئی اثر ہو گیا ہے جادو کا اثر ہے یا تم ناپ کا اثر ہم لوگوں کے اسی دیکھتے اثر ہے تو ہم تمہارے لیے اپنے روپئے سے آتا قریب مہیا کر دیتے ہیں کہ تمہارے اس اثر کو دور سکتے. انہوں نے پر آئے کہیں پورا عامی جس کے آتے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جو چیز لے کر آیا ہوں یہ خدا کی طرف سے چیز ہے, یہ میری طرف سے چیز نہیں, اگر تم اس چیز کو نہیں مانو گے تو میں تم پر ڈرتا ہوں شاید پتہ آ دوں گا سمود سونے کی یعنی جیسے سمود کو آپ پر عذاب آیا تھا تم پر آ جائے گا, اس بات کو تم گوارا کر لو, اگر گوارا نہیں کرو گے تو یہ بات آئے گی. اب اچھا پر پیسہ کاری ہو جاتا ہے تو واپس جاتا ہے قوم کو کہتا ہے کہ دیکھو وہاں اس نے جو بات کہی ہے اسے اکیلا چھوڑ دو, یا تو اس کی بات ہو کر رہے گی اور اگر ہو کر نہیں رہے گی تو جس بات کو اس نے ہمیں ڈرایا محمد کی زبان سے غلط کلمہ کبھی نہیں نکلا, وہ بات ہو جائے گی. وہ کہیں گے کہ تم بدین ہو گئے. پھر جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور پھر ان سے کہتے ہیں اب اور اس کے ابو طالب کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کہتا جا اگر یہ باتیں مجھے پیش کر رہے ہو, اگر میرے ہاتھ پر ایک سرٹیفکیٹ رکھ دو اور ایک پہچان رکھ دو, یعنی یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں آسمان کی چیزیں, یہ اگر مجھے روک دو تو میں اس چیزوں پر مجھے خدا نے مجبور کیا ہے میں اس کو پیچھا ہٹنے والا ہوں. اب میرے اس واقعات کو اب کرنے کا منشا یہ تھا کہ مسلم اپنے روڈ پر جب دعوت کے الہی مقام پر خارج ہوتا ہے تو اس کی نگاہ میں نہ دنیا کی کوئی چیز آتی ہے نہ آسمانوں کی کوئی چیز آتی ہے, دعوت کی بنیاد جو ہے بالکل ابتدائی بنیاد وہ یہ ہے کہ لا فلکم علیہ اجرا ان اجر اللہ اللہ, میں تم سے کسی بنیادی اجر کا تعلق نہیں اور میں صرف تم سے اس اجر پر میں ایک اللہ کے اپنے اجر کا تعلق ہوں, لا فلکم علیہ مالا میں تم سے مال کا تعلق ہوں. دیکھو دعوت جو ہے دعوت یہ خریدے مجبت ہے تو یہ کتنا اونچا خریدا ہے کہ انبیاء کو اس کے لیے مجبور کیا گیا. دیکھو وہ عرب انگلش کا ایک محاورہ پتن ہم نے قائد اعظم کی تقریب سے قائد اعظم کی زبان سے سنا تھا، پتن ہار رہا ہے جو مجھے ہندی کتنی آتی نہیں، ورڈ کے نہ بھول سکوں، لفظوں کے ہڈیاں نہیں سنتا سکتے۔ اسی طور پر ہم کہتے ہیں کہ کار کسی کے حال کو بدلا نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی کو بدلنا چاہیں گے، جو انقلاب کو لانا چاہیں گے، ذہنیتوں کو بدلنا چاہیں گے، حالات کو بدلنا چاہیں گے، سب سے سوچ سے بنیادی سوچ کر یہ ہے کہ آپ اپنے افغان کو اپنے دلوں کو صاف کریں گے، یعنی بنیادی مالیات، بنیادی عزت، بنیادی جان، ان سب سے آپ بالا ہو کر کام کریں گے۔ یہ بنیت کو اپنا نام پہچاننا چاہیے، جو نائی کو رسول ہے وہ نائی کا رسول ہے، وہ کسی اپنے یعنی سروسوں کے لحاظ سے نہیں، سروسوں کے لحاظ سے تو نہیں سوچنا ہوگا تو میں بڑا آدمی، لیکن اسے یہ اپنے مقام کی رعایت کرنی ہوگی کہ میں کس مقام پر ہوں اور میرے جو آگے انعام ہے، یعنی نامی مغل اکثر جو ہے ہمارے آپ اپنی رمضیا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں اور باقی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی بنیاد جو ہے بڑی اور موٹی بنیاد، قرآن کریم میں آپ ان سے زیادہ جانتے ہوں گے کتنے مقامات پر کن لفظوں کو دوہرایا گیا ہے، لا سمجھنا لگے اجب زندگی کی کسی سے امید نہ رکھے، تو جب اگر زندگی کی آپ امید نہیں رکھیں گے تو آپ حق سے کہنے میں کبھی بھی نہیں سکتے۔ جو ہمارے بڑے جو تھے تلوار کے نیچے بات کو ہر بات کو کہہ دیا کرتے تھے، یہ کیوں کہتے تھے؟ غیر اللہ را مسلمان بندن ہے، دیکھ سروں میں سرسٹ بندن ہے، اس لیے تو آگے جھکنا نہیں ہے، خدا سے آگے جھکنا ہے، خدا کا نائب ہے مبلغ، محمد قسم کا نائب ہے مبلغ، اور آپ اپنی نیت کو سب سے پہلے کام، اگر آپ بنا سے پلٹنا چاہتے ہیں لوگوں سے تو آپ سب سے پہلے اپنے دل کو پڑھیں، اور دل کو پلٹنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نیت کا اخلاص اور ہدایت حق کی طرح، یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں تنخواہ کے لیے آ گئے، یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں ایک پہلے کے لیے آ گئے اور آپ کو یہاں سے مل جائے گا، آج دنیا کے جو کچھ بھی چاہ لو چاہ گئے آپ آج دنیا میں آج دنیا سے مراد مجھے کہ یعنی جو دنیا کو مقصد بنا کر سکتے ہیں، ہمارے مسجد کو کوئی نہیں دیا آج دنیا میں، دنیا کو آپ مقصد بنا کرنے سے لو، آپ اپنی نگاہ میں روایت حق کو رکھیے تو میں محمد کا اخلاق کر سکتا ہوں۔ اب جب آپ کی نیت خالص ہوگی اور آپ خدا کی بتا کے لیے کام سے کرنے والے ہوں گے اور آپ کا منشا یہ ہوگا کہ میرا ہر مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں ایک وقت کی میری وجہ سے خیر کی راہ پر آ جاتا ہے تو مجھے وہاں سے کیا انعام، وہاں کا انعام جو ہے اتنا اونچا ہے، اتنا آڑا ہے، اتنا اچھا ہے کہ خدا کی قسم یا تو میرے آپ کا قسم نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم تو کمر میرے ہاتھ پر رکھ کو میں نہیں چھوڑوں گا، اسی طور پر ایک مومن کا حال ہوتا ہے مجھے چاہتا ہے کہ دیوانہ کی نہیں تو ہلدی کے ہونے پر تھی دیوانہ ہے تو ہلدی کے ہوگا کچھ نہیں، جو اس کا ہے دونوں عالموں کو کیا کرتا ہے، ہر اتنا اونچا مقصد ہے کہ اس اونچے مقصد کو چھوڑ کر بہت بڑا من اللہ بس اللہ کی بتا مندی کے پر کیا چیز ہو سکتی ہے، تو دیکھو دوستو ایک بڑی چیز رکھتے ہیں کہ اگر بلیہ بھی صحیح مقام پر قائم نہیں ہوگا، ہاں جی اگر کچھ نہ کہا نا، اگر کچھ برتا تو بیٹھے سب کچھ مانے مسلمان جی، اگر ہم مقام پر نہیں رہیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والے کچھ مقام کو دیکھ کر چلیں گے، تو ہم حقیقت ایک تلوار تک کھڑے ہیں، ایسی تلوار ہے کہ اگر ایک نیچے تلوار ہے تو تیرا سا ہے تیرا تو ہو جائے، ہم جتنی جگمگا جائیں تو پورا عالم ہے جگمگاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بلت العالم بلت العالم بلت العالم بلت العالم، ایک عالم کی لفظ پورے عالم کی لفظ، آپ جگمگائے پوری قوم جگمگائے، آپ اپنے مقام سے ہٹے پوری قوم آپ کے مقام سے ہٹ گئی، تو دوستو اگر آپ اوپر دیکھ کر چلیں گے، خدا کو دیکھ کر چلیں گے، اس کی رضا کو دیکھ کر چلیں گے تو آپ کو کوئی بھی بدنا ڈالیں گے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج تو مرضی کا جب نماز پڑھتا ہے نا تو آگے دیکھنے کی وجہ اس کو دیکھتا ہے، یعنی اسے بجائے اس چیز کے کہ رضائے حق مقصود ہو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں نماز میں نے آتے جاتی کہتی تو خان پی سے کھٹا ہو جائے. تو ایمان والے کے لیے مبلغ کے لیے اصل بنیادی چیز ہے بتائے گا یہ تو رشتہ ہی نہیں. اور دوسری بنیاد جس پر سے چلنا ہے وہ یہ ہے کہ خریدے تبدیل میرے آپ کا پسند ہے خدمت کی روایت ہے آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں. جیسے یہ فرمایا انی بوس تو معلوم ہے بوس تو معلوم ہے اسی طور پر خدمتی کی روایت ہے فرمایا انی بوس تو مبلے ہم مجھے اللہ تبار تعالیٰ نے مبلغ بنا کر بھیجا ہے. تو قرآن کریم نے خود کہا کیا کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو انا سننا چاہے ہم سب بچوں رہوں ہمیں چنتا ہوں سردار بنی بن چاہ بھی کشن ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا چاہے لوگوں پر کرا اور اشارت دینے والا کتمنا کرنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دینے والا اور کیا روشن کرنے والا کرا. تو مبلغ جو ہے جنتا نے کیا کہ یہ نائب رسول ہے. امام بابو رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اپنی تفصیل فرماتے ہیں من امر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض فخليفة رسوله وخليفة كتابه ذات خليفة رسوله. جو شخص نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اس دنیا میں, اللہ کے کتاب کا بھی خلیفہ ہے اور اس کے رسول کا بھی خلیفہ ہے. تو اب اپنے اس مقامِ خلافت کو جانیں اور یہ سمجھو کہ آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس طبقے کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بلکہ ملک امتن یقین یقین اگر خیر وہ یا مرون بالمعروف ہو یا ہونا نہیں جن کر سہولائے کا منصوبہ یعنی وہ صلاح یافتہ طبقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں جو کہ خیر کو پھیلانے والا ہے برائی کو روکنے والا ہے اور نیک کی راہ پر ڈالنے والا ہے. اور آپ جو کام کریں گے ایک کام ہوتا ہے میں آپ سے کہا کروں ایک ہوتا ہے ضابطے کا کام. جب ضابطے کا کام جو ہوتا ہے وہ آپ ضابطے کا کام اس وقت کریں گے جب آپ کو آرڈر ہو گیا. جب آپ کو آرڈر ہو گیا تو یہ کام کرو یہ سب آپ کر لیں گے لیکچر دے دیں لیکچر دے دیں. جب صاحب کا کرنے کا حکم ہوں گا تب کر لیں گے یہ تو تعلیم کر لیں. ایک ہوتا ہے ضابطے کا کام اور ایک ہوتا ہے دل کی لگی کا کام. تو جب دل کو لگ جاتی ہے تو جس کام کی لگن لگ جاتی ہے اس لگن کے ساتھ انسان یوں نہیں سوچا سکتا کہ میں اس کام کو چھ گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے تو میں کروں گا. جسے لگن لگی ہوگی اسے قرار نہیں آئے گا جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی حالت تھی. سورہ نوح میں آپ دیکھتے ہیں کیا فرمایا حضرت نوح کے متعلق کہ میں اپنی قوم کو بلا رہا ہوں سر کی طرف ہاں جی ہر حال میں میں نے ان سے کھل کر بھی بات کی کھلے بات بھی کی ان بات کا کر بھی سمجھایا کھل کھل کر بھی سمجھایا ہر بچوں نے دین کی بات سمجھائی اور میرے آقا صحیح بن گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق البرا میں آیا میں ایک میں تفصیل میں نقل کیا کہ نبی یہ بات کرتے مکے کی زندگی میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی شخص نہیں ایسا ملتا تھا جسے یوں نہ کہتے ہوں کہ حلق اللہ تعالیٰ کلمۃ الخیر کیا میں یہ ہے کا کلمہ نہ بتا دوں تو وہ پوچھ کے سن کر یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ پیش کرتے تھے. یعنی ایک لگن ہے ایک فاصلہ آتا ہے سرایات میں کچھ میں جو آتا ہے میں لگن پر چاہتا ہوں. ایک موقع پر آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کا تصویر یہ تھا کہ آپ کے مدینے میں کافی ساتھ سے پہلے مسجد میں جا کے دو رکعت پڑھتے اور دو رکعت پڑھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے سب سے پیاری بچی تھی اور اس کے بعد پھر اخراج مطالعات کو سمجھنے کے لیے جاتے اور جب فاطمہ کے پاس ایک کچھ آئے ہیں تو فاطمہ نے باپ کی پیشانی کو بوسا دیا ہے اور دار کتاب ہونے لگی. باپ نے کہا بچی کی روٹی بہت پیاری بچی تھی کہنے لگی کہ اے میرے باپ آپ کا رنگ بدل گیا آپ کے کپڑے پھٹ پھٹا چکے اور آپ کی حالت بالکل بگڑ چکی ہے. آپ نے اپنا حال ایسا بنا لیا ہے کہ آپ کو دیکھ کر غیر کو بھی رونا آئے اور میں تو آپ کی بچی ہوں مجھے کیوں نہیں رونا آئے گا. آپ نے فرمایا میری بیٹی کی غم نہ کرو تیرے باپ کو اللہ نے حق کے ساتھ محسوس کیا ہے اور میں اس کام کو کرتا رہوں گا اور اللہ اس کام کو مٹی کو محفوظ تک پہنچا کر رہے گا. کوئی خیمہ نہیں رہے گا, کوئی پختہ عمارت نہیں رہے گی جہاں سے میرے دین کی آواز نہیں پہنچے گی. میں نے اس کام کو کرنا ہے. ایک دوسرے مقام پر فرمایا خدا جی یا تو پیٹ کر اس وقت آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ واپس ہو جائے محمد لطلم, یہ لوگ تمہیں عمرہ پسند نہیں دیں گے اور انہیں سے لڑیں گے. اس فرمایا آپ نے کہ دیکھو میں تو ایک حق کی بات کو لے کر آیا ہوں, اسے پہنچا کر رہوں گا. اگر یہ میری گردن کو کاٹ دیں اس وقت میں اس بات کو کرتے رہوں گا. تو میں یہ کر رہا تھا اور وہ لگن جو ہے یہ تو راتوں کو حضور علیہ وسلم کو چھوڑتی ہے نہ دنوں کو. اور ایک لگن کی آپ کو بات کر دوں, قرآن میں ایک مقام پر نہیں آیا, متعدد مقامات پر آیا ہے. نہ اللہ کا باقی نسبت اللہ یقین میں نہیں, اور ایک مقام پر آتا ہے نہ اللہ کا باقی نسبت آلہ آثار ان لن جو آگے ابھی تو اٹکا اے محمد لکھن کیا بھول بھول کر آپ جان دے دیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ نام نہیں لاتے رکھتے. یہ کھلر کیا ہے, یہ اندر کی سکھن کیا ہے, یہ اندر کا اندر کی ایک وہ شخصیت کیا ہے جس سے متعلق آتا ہے کہ راتوں کے جب خدا کے سامنے ہوتے ہیں تو اندر سے حدیث بخاری ہے کہ اس کا علی دن میرے دل ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ ہنڈیا کو تک کیا گیا ہو تو وہ سختی ہو ویسی آواز ان سے آتی تھی. امت کا غم تھا ہر حال میں امت پر یعنی رہے اور سکھ تھا. وہ آتا ہے روایت میں فرمایا کہ نبی امرت رسم کے اندر ایک غم تھا کہ پوری کی پوری انسان جو ہے وہ ایمان لے آئے اور ان کی راہ پر آ جائے. تو میں اس لیے کس واقعات باتوں کو عرض کیا کہ دوستوں دیکھو اگر آپ راستے سے چلیں گے اور صرف راستے سے اگر آپ کام کرنا چاہیں گے سرکاری ہیں تو سرکاری طاقت جو سرکاری ابھی جو کام ہوتا ہے وہ سرکاری ہی ہوتا ہے. اور جو خدائی اور ریلا ہی کام ہوتا ہے نا وہ خدائی اور ریلا ہی کیا سکتا ہے. جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دوسرے کام کے بعد اثرات مرتب نہیں ہوتے. ایک کام تو آپ سے کریں گے جو کہ آپ سے آپ کے یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے میں یا اتنے سب میں آپ نے دین کی خدمت کو دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے, لیکن اسے آپ راستے کا کام نہ سمجھ سکیے بلکہ اسے اپنا طریقہ سمجھیے اور اپنی آپ گھر کی زندگی کو سماجنے کا ایک ذریعہ اور محل سمجھیے. لیکن یہ ہماری ایک فوج ہے میرے لیے اور آپ کو دیکھا بھی ہوگا کہ کتنی جنگ ان کی اہمیت کو سی حالوں کو ہماری جو کہ دوسری فورسز ہیں ان سے یہ غالباً امریکہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن مجھے تم کو علم نہیں ہے, لیکن جو دوسری ہماری آرمی ہے اس سے تعداد کے لحاظ سے یہ بہت ہے. لیکن اہمیت کے لحاظ سے اللہ نے اسے جو کام ہوا ہے اس کو نہیں ملا. تو اگر آپ ان کے ذریعے ان کو ایک ایسا رخ پر ڈال دیں جو دین والا رخ ہو, جو ایمان والا رخ ہو, جو تقوی والا رخ ہو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین والا رخ ہو, تو ان کے ذریعے سے آپ اس کام کو دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں امامت ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو آپ کے ملک کے ہاتھ میں امامت آئے اور ان کے ذریعے سے پورے آگے میں ان کا انقلاب آ جائے. دیکھو میں ایک بات عرض کرتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سید نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنا ٹائم دے گا ختم کرنا 12 بجے تک ہے, 12 گھنٹہ مزید ہے. تو میں یہ کر رہا میں گھر سے ہے جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا دھوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس وقت پہلے جو بھی واقعات ہیں لیکن جس وقت جھنڈا دے رہے تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیتے تھے ہم نے کہا تھا بخاری کی روایت ہے لیکن نے بھی نقل کیا ہے کہ اے علی تیز پر اس سے کہ تم جا کر ان سے جنگ کرو ان دین کی طرف بلانا, اگر تمہارے شریر سے ایک سخت ہدایت آ جائے تو رحی اللہ پر محمد نام وہ تمہارے لیے سخت اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اللہ کی راہ پر ایک سخت تمہارے ذریعے سے اگر ہدایت کی راہ پر لگ جائے تو تمہارے لیے سخت یعنی سب سے بڑی دولت سے زیادہ بہتر ہے. اور اسی قسم کی ایک روایت بھی کی جاتی ہے جس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب صاحب سے یہ کہا تھا کہ اگر تیرے ذریعے سے ایک سب ہدایت کے سب پر آ جائے تو وہ تیرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے. مما قدرت علیہ الشمس تستقبل الشمس پر ہے، یعنی تمام دنیا کو جہانوں سے زیادہ دیکھتا ہے. تو میرے استعمال کا مدعا یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت، اپنے کام کی دنیا اہل دنیا کی طرح حصول چار رسول مال کرنا آپ ان میں رہیں، لیکن وہ زندہ مانی کی طرح انجمن میں بھی مجسر رہی خلوت اس کو، انجمن میں بھی مجسر رہی خلوت اس کو، انجمن میں بھی مجسر رہی خلوت اس کو سب سے جدا سکتا رہتی کتا ہے سم ناسی کی طرح سب سے جدا سکتا رہتی، انجمن میں بھی مجسر رہی خلوت اس کو سم ناسی کی طرح سب سے جدا سکتا رہتی. میری نوعیت یہ ہوتی ہے جیسے سمے محفوظ میں ہوتی ہے، وہ سمے کیا ہوتی ہے نہ سب سے پہنچاتی ہے بلکہ خود ہے روٹی سب سے دیتی ہے، خود گھل گھل کر ختم ہو جاتی نہ سب سے پہنچاتی ہے روٹی پوری میں جاتی ہوتی ہے لیکن ان میں کسی قیمت ہوتی ہے. میری کسان یہی ہے آپ ان میں رہیں گے لیکن آپ کی نگاہ خدا، آپ کا کردار خدا، آپ کو آناز خدا، آپ کو مینا بن کر جہاں زندگی گزاریں گے تو ایسی زندگی گزاریں گے دیکھو دین کا کام جو ہوتا ہے میرے جیسا میں نے پہلے رکھ کیا لفظوں سے نہیں کچھ چلا سکتا یہ عمل سے چلا سکتا. اگر ہمارے اندر یہ لاحقیت ہے، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہے، اگر ہم حق کی حمایت پر مستقل ہیں اس وقت میں یہ کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر ہم تھوڑے سے بھی جتیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. میں جرمنی میں تھا اس مقام پر تو ایسا ہوا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے کھا رہا وہاں تو ہے تو سری کانٹوں سے کھاتے ہیں وہ حیران سے اپنا لباس ہمارا نہیں ہوتا، ہم تو دیوانے لوگ ہیں زمانہ بدل جائے بدل جائے زمانوں کا جو رخ بھی ہو دیوانوں کا اپنا رخ جائے اور بغیر دیوان جی کے صحیح سرزانگی بھی نہیں آتی. جو خدا و رسول کا دیوانہ نہیں بنے گا حقیقت یہ کہ اس کے کام نہیں ہوں گے. ایک دفعہ جو میں اپنی بات کر رہا ہوں پھر دوسری بات آتی ہے وہ کر دیتا ہوں. دیکھو ہم آ رہے تھے پوری چاہتے تھے تو صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم تو ایک کام سے بھی یہاں ہیں اور ہمارا عقیدہ جو ہے کہ اگر جس کے کام میں ہم کام ہیں اگر ہم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اگر اس کے طریقے کو توڑ دیں گے تو خدا کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی، اور جب خدا کی مدد ہم سے ہٹ جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی سے ہٹیں گے. وہ حیران کہ اس کا کوئی مطلب ہے دین ہے؟ ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. وہ ہاتھ سے کھایا کرتے تو کہنے کے کھانے کا دین سے کیا کر لیتے. میں نے ان سے کہا کہ ہمارا دین جو ہے اس اسمارٹ کنسائن سے بچ کر یہ سب کے ساتھ متعلق نہیں ہے، جو پوری زندگی کے کھیل ہوتا ہے. تو دین اگر آپ کس مقام پر بھی آپ کا دین کے ساتھ جمع ہوگا تو خدا تمہارے ساتھ ہوگا. آپ اکیلے رہ کر بھی ہر اکیلا رہ کر بھی غالب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ بنا لے اب غالب ہوتا ہے سب سے بڑا. تو آپ اپنی تحقیقت کو کیا جانیں اور اپنے مقام کو جانیں اور بھی سمجھیں کہ ہم اگر اپنے کو بدل دیا اور ہم نے حالات کو دیکھا کہ بھائی یہاں تو رخ اور ہے اور اس رخ سے آپ اگر کہے گا تو دوسروں کو کیا آپ کے وقت پر لگائیں گے. جس کے ساتھ تبیعت کر رہا تھا اس بات آتا سلمان فارسی کا، سلمان فارسی کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت کے گورنر بن کر گئے ہوں گرام تو گڑھے پر سوار ہو کر جا رہے نکلے لیکن گڑھے پر سوار تو ان میں ایران میں بڑا مایوس تھا گڑھے کی سواری جیسے آج کل جہاں بھی مایوس. تو لوگوں نے کہا کہ اے سلمان آپ گورنر ہیں اور گدھے پر سوار ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں بڑی میرے بات بات کہیں کہ ہر ایک مغلوں کو یا دین سے تعلق رکھنے والوں کو پلے ڈالنے کیا کہا آپ کو سنت کا حدیبی میں ہاتھ ہل کے ہاتھ کیا میں اپنے نبی کی سنت کو انجامنے کے لیے تو ایک ہو تو شدت کے سجن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہیں جاتے ہیں فتح بات مقدس کے لیے تو راستے میں جاویا کے مقام پر کچھ آتے ہیں فوجی اور ان فوجیوں کے کپڑوں میں سے تناؤ دیکھتے ہیں کپڑے بدلے ہوئے ہیں وہ پہلے والے ہیں وقت ریت اٹھائے اور ایک منٹ پیدل اور کہنے لگا کہ تم نے ابھی دے رہے ہیں جوانے ہو تو تمہیں مار مار کر مسودہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے، اگر اسلام کو چھوڑ کر ہم کسی چیز سے عزت کو لینا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ضلیل کر دے. دیکھو ہماری مدد جو ہے نہ تو مال سے ہوتی ہے، ہمارا کام کی کامیابی دین کے کام کی کامیابی کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی, جو خدا کی مدد سے ہوتی ہے. تو خدا کی مدد آتی ہے ان کتاب پر, جو تمہارے دل میں ہوں گی اور تمہارے آمار میں ہوں گی. اگر تمہارا دل حد پر جمع ہوا تو خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا تو خدا کی رضا کے لیے تم چل رہے ہو اور سنت مبنیہ کا ہر حال میں تباہ کر رہے ہو تو خدا تمہارا مدد کر سکتا. تو دیکھو ایک واقعہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہا ہے, نہ تو ایران پھیلتا ہے اور نہ شام پھیلتا ہے اور نہ ہو رومن ہے. اب بڑی فکر ہوئی جو ملک کے موقع پر آپ سے جانتے ہیں پڑھا ہوگا کہ کتنا تردن درد ان کا آیا اور پانی کی طرح بہ کر چلا گیا, بالکل ختم ہو کر رہ گیا جیسے پانی کا خطوں کا جاتا اٹھ جاتا. فکر ہوئی ان زمانے کے رومیوں کو کیسے ہو. کہا گیا کہ دیکھو بھیجے گئے سی آئی اے والے اس زمانے کی سی آئی اے کہتے ہیں سی آئی اے کا ایسے کام کرتی ان کے لوگ بھیجے تھے بھیجے گئے. انہوں نے آ کر معلوم کیا, انہوں نے اپنی جو رپورٹ تھی عمر کے سپاہیوں کے متعلق وہ یہ تھی, وہ رام لئی وقت کام نہا رات کے مسلے کے سوار اور دن کے گھوڑوں کے سوار, اور ایسے سوار ہیں کہ ان موت سے اتنی محبت ہے جیسی شراب سے تمہیں محبت ہے. وہ آخرت کی زندگی کو ایسے چاہتے ہیں یا اپنی دوستوں کو چاہتے ہیں. اس پر کہا تھا ہر کوئی کہ اگر عمر تیرے سپاہی آتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کی قدم سے وہ زمین جو کہ میرے قدموں کے نیچے وہ بھی سوچ کر لے کر رہے گا, آئے تو میرا کلیجا کھا تھا. اب وہ کیا کتاب مدد کتاب کے ساتھ کیا کرتی ہوں. تو اگر آپ کو کتاب کو ملا دیا تو آپ کامیاب ہوں گے, اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے. اور اگر آپ کو کتاب کتاب کو نتیجت نہیں کتاب کو ملا دیا نہیں تو آپ پتہ ان کے پتنگ کتنے آپ دارا ہیں یا بیس ہیں مجھے کچھ قبل نہیں. میں یہ کہوں کہ جتنی ہے اس کے تمام ایئر مین ان سے سبر بھی آپ آ جائیں تو ایک سب کو آپ نہیں. یہ ہمارا یقین ہے بھر ہر میں ایسا سمجھتا کہ بنا کا پھیرنا نہ تمہارے اختیار میں نہ ہمارے اختیار میں, دلوں کا پیڑ خدا کی اختیار میں. اور خدا کی مدد اس وقت آتی ہے جب تو مبلک میں کتاب کی الہیہ ہوتی ہے, نبوت کے طریقے پر چلتا ہے, جب وہ خود بنا ہوا ہوتا ہے تو بنا دیتا آمال سے بنتے ہیں, دل کی حضاب کی دعاؤں سے بنتے ہیں. جب ہمارے اندر انقلاب ہوگا تو یہ سب بخت کرتے ہیں. اس کے لیے دیکھو ایک بات کی تھی کہ میں نے سب تک جو بات کی وہ یہ تھی کہ مبلک کو اقتصاد کے ساتھ کہا اگر میں اس مسلمان کو سالاتا چلا جاؤں تو دو گھنٹے اس سے کم از کم چاہیے, لیکن وقت کم ہے اس لیے اس چیز کو چھوڑ کر تم بننے کو اپنی بنیاد میں کیا رکھنا چاہیے. پہلی بات میں نے کہی اخلاص ہونا چاہیے, ملاحیت ہونی چاہیے, کتاب نبویہ ہونی چاہیے, کتاب الہیہ ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مبنی کا منشا جو ہے وہ سب تک الگ ناس ہو, یعنی لوگوں کے لیے کھلنا کہ گھر اٹھانا کہ ہار میں ایسے ہو میرا نبی کی امت اور جو ان طریقوں پر چل پڑے وہ طریقے میں جہنم کی آگ تک پہنچا دوں. تو آپ کے اندر اگر سب پر آئے تو آپ کا دل چلے گا اور آپ دیکھو جو تکلیف ہوتا ہے اس کا سب سے کلام ہوتا ہے, اور جو تکلیف نہیں ہوتا اس کا سب سے کلام ہوتا ہے. محمد لقمن سب سے زیادہ تکلیف ہے آپ کو مسلم فرمایا گیا قرآن کا, اور اپنے یعنی ایک انعام کے طور پر کہا رب خد اللہ جن کا نہیں جو ان کا حضر خرید بن کر میں سب نہیں ہو. میں محمد مطلب آپ اللہ کے قدر سے ان کے لیے نرم باتیں ہوئے ہیں, آپ ان زبان نہیں ہیں کچھ کلام نہیں ہے. اگر آپ ایسے ہوتے تو یہ آپ کے آپ چاہتے یعنی نرمی جو ہے سلام کے ساتھ لطن یہ سچناس کو بھیج رہے ہیں جنم کی طرف. اور ابھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبصرا بلا تنسرا دیکھنا تارت دینا, کسی کو متنفر نہ کر دینا, ایسی بات نہ کہہ دینا جس سے کہ وہ اکھڑ جائیں بھاگ جائیں. دیکھو یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دین پر لے آئے تو کمال کی بات ہو گئی, اور دین سے اگر کسی کو نکال دیا تو یہ کتنے سے کسی بات ہے جو ہم نہیں پیدا کر سکتے. بڑی سخت بات ایک مداخلہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ آیا. ایک سخت دین سے بے دین ہو گیا میرا مسلمان تھا, پوری بات آئی نہیں تھی بے دین تھی, وہاں لوگوں نے اسے قتل کر دیا کیونکہ اسلام میں قتل کی سدا کی سدا جو ہے کیونکہ وہ ہے قتل, اور اس کی قتل ہے یہ تو پھر ایک الگ بات شروع ہو جائے گی. اس لیے میں نظر انداز کرتا ہوں کہ موقع پر آپ کو چاہیں تو اس میں اپنا بنا پتا بتا دوں. اور جس وقت اسے قتل کر دیا تو حضرت عمر تک بات پہنچی. آپ نے کہا تم نے اس سے توبہ بھی کروائی تھی, اسے پہلے جیل میں ڈالا بھی تھا, تین چار دن سے مہلت بھی دی تھی, تو وہ پھر ویسے آ جاتا, اسلام میں آ جاتا. انہوں نے کہا یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیا. فرمایا اے اللہ نے تو میں نے اس کا حکم دیا, اور میں نے اس پر راضی ہوا, اور میں نے چاہتا تھا کہ یہ ہو. اے اللہ میں اس کے سر رکھوں کو کرتا ہوں کہ تم نے بھول دیا میں سب. تو جیسا واقع آیا فرمایا کہ اگر مجھ سے ایسی بات آتی کہ کس دن سے نکل گئے تھے تو میں کس دروازے سے نکلے تھے اسی دروازے کو ان پر پیش کرتا اور کوشش کرتا تو پھر اسی دروازے سے کرتا. کیونکہ دن سے نکل بھی جاتے ہیں. دیکھو یہ تو آسان ہے کسی کو باہر نکال دینا, لیکن ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو سینے سے لگا دینا یہ مومن کا کمال ہوا ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ایسا اسوہ ہی تھی. یعنی دیکھو میں ایک بات کہوں, میرا کہنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ حق سے نکل جائیں, پر میں حق سے نکل جاؤں گی ہرگز میرا مقصد آ رہی ہے. لیکن مومن فین جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نرم تو ہوتا انتہائی نرم, لیکن ایسا نرم نہیں کہ ہلکے کی طرح دے چاہے نرم. اس کی نرمی کی مثال ہے روشن. روشن جو ہوتے ہیں اتنے مضبوط ہوتے تو سیر نہ کرے تو ٹوٹتا نہیں, لیکن نرم اتنا ہے کہ ہر سر وہ سختی تم نے نہیں ہونی چاہیے. تم نے سختی جو ہے وہ روشن کی طرح چاہیے. تو یعنی ان سے ملو, محبت سے ملو, پیار سے ملو, ان کے دلوں کو پتا. تو تم گھر پر ساتھ ہو رہی تھی اپنے ساتھی کی تبلیغی روپ سے, تو میں نے کہا میرے نصیب کی تبلیغ نام ہے دل بری کا, تبلیغ نام ہے دل بری کا. لوگوں کے دلوں کو جھونک دو, اگر تم نے دلوں کو اپنا لیا تو باقی دنوں میں خود بخود آئے گا. اگر تم دلوں کو نہیں دیتے, اگر دلوں کو پتا نہیں کرتے تو کس نے کس کو کوئی پتا نہیں کرتا. تو اس لحاظ سے آپ کو ان لوگوں کے اندر کس طور سے گھسنا پڑے گا اس کی اسے اتنی ہوتی ہے. ہمارے بزرگ کا قول فرمایا کنویں سے جب پانی نکالا جاتا تو ڈول کو پانی کے اندر جانا سکتا, ڈول کو پانی کے اندر جانا سکتا, پھر ڈول وہاں سے پانی لے کر نکلتا ہے. اگر ڈول پانی کے اندر نہ جائے تو پانی لے کر نکلے گا, ہرگز سے بھی نکلے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی سمجھ لو کہ ڈول پانی میں جا کر اگر واقع ہو جائے تو ہر سے پھر پانی نمک رقت نمک شدھ, وہ بھی پانی ہو جائے تو پھر پانی کہاں سے لائے گا. ڈول کو اپنا ڈول کنا پورا کا پورا باقی رکھنا پڑے گا. لوہے کا ڈول ہے تو لوہے کا رہے گا, چمڑے کا ڈول ہے تو چمڑے کا رہے گا, اس کی رسی بھی مضبوط ہوگی. اور اگر اس نے اپنی رسی کو توڑ دیا نہیں تو پھر وہ نیچے رکھ دے گا. اور ہماری رسی جو ہے نا حق ہے, اللہ ہماری رسی ہے تعلق اللہ. اگر ہم لوگوں کے اندر کودیں گے ان میں جائیں گے تو ہمارا ہر آم گہان جو ہے خدا کی ساتھ کے ساتھ ہوگا. ہم ان سے ملیں گے, ہم مل کر آ کے رہیں گے. وہ سنتوں کے ہم میں سے ہیں, ہم دائر ان میں سے ہوں گے, لیکن اپنے اعمال کے لحاظ سے, اپنے اخلاق کے لحاظ سے, اپنی صورت کے لحاظ سے, اپنی سیرت کے لحاظ سے بالکل ویسے ہوں گے کہ یعنی وہ ہماری طرف سیکھیں, ہم ان کی طرف نہ سیکھیں. مبلغ وہ ہے جو اپنے اعمال سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے, ان کو متاثر نہیں ہوا کرتا. مبلغ وہ ہے جو اپنے اعمال سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے, ان کو متاثر نہیں ہوا کرتا. اگر مبلغ خود متاثر ہو جائے تو سارے ختم ہو. اس لیے آپ کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان میں رہنا ہوگا. اب ان میں رہنا ہے تو ان کے حالات کو دیکھو. انسان کی قوم جا کر آپ جانتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی نبی کو مگر بولے شام پڑھنے پڑھنے ان کی ان کے اوپر جو کلام اٹھا ان کی اور بھی بدان اٹھا وہ ان کی مت نبی پاک سکن کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے سننے سے ایک نبی کو برتا کیا. وہ تمہارے حالات کو جانتا, تمہارے قبائل کو جانتا, تمہارے احساسات کو جانتا. اگر آپ کس مجمع میں آئے ہیں آپ ان کے حالات کو نہیں جانیں گے, آپ ان کے مزاج کو نہیں جانیں گے, آپ ان کی کیفیات کو نہیں جانیں گے, اور ان کے ساتھ ان کے نزدیکی نباس شناسی آپ کے اندر نہیں آئے گی. اور نباس شناسی کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے نازک مزاج کیا ہوں تاب سن دارن یہ دنیا کے آگے جو دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ان کے ساتھ ہوتے ہیں تھوڑے ان کی بات سے یہ دبک جایا کرتے ہیں. نباس شناسی کے ساتھ موٹر شناسی کی ضرورت ہوتی اور موٹر شناسی ایسی ہو کسی وقت میں تو آپ ان سے جو بات کہنی ہے اس موقع پر آپ نے بھی کہیں گے کسی دوسرے موقع پر کہیں گے اور ایسے وقت سے بات کریں گے جو کہ اسے تبلیغ نہیں ہے تبلیغ کہتے ہیں پہنچانے کو. اور میں بھی کہا کروں کہ تبلیغ پہنچانا ہے دل سے دل تک بات کا پہنچا دینا ہاں زبان سے کام پر پہنچا دینا نہیں ہے دل سے دل تک بات کا اتار دینا اچھی دل بول کر دل اچھے دل بول کر دل بول کر دل سے نکالو دل پر ڈالو اور دلوں کی اپنا جو مسئلہ بناؤ ان لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے کا تو وہ بغیر تمہارے اخلاق کے نمونوں سے کسی چیز میں آئے گی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ ان کے نکاح سے جائیں ان کے حالات سے جاننے کی کوشش کریں ان کی قبیلتوں کو دیکھیں اور پھر کسی موقع پر اس وقت سے بات کریں کہ وہ دبت میں جائیں قریب کرنا سیکھو قریب کرنا نہ سیکھو. اور کسی نے کہا ہے مولانا نے فرمایا بہت اچھا فرمایا تو برائے فصل کر بنا مدی تو برائے فصل کر بنا مدی میں برائے فصل کر بنا مدی تم جو کے لیے آئے ہو پیڑ کے لیے آئے ہو یہ سیکھیں ہیں. اگر دلوں کے سیکھوں کو کہیں آپ نے توڑ دیا تو پھر ان کا جو ہے ایک ہزار کے ساتھ ایک دبت جاتا ہے پھر ہزار طریقے سے تو کمزور نہیں آ سکتا. بات تو ہے کوئی سخت لیکن چاہیے دیکھو تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کے لینے کے لیے جاتے ہیں کہاں سور پر ادھر وہ الوا ہے تو رات کو لینے کے لیے جا رہے ہیں قرآن تلاش کر رہا ہے پیچھے کیا کرتا ہے سامری کے پتھرے کو بناتا ہے اور لوگوں کو گو شالا پرستی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور سیدنا حضرت ہارون علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ہی سمجھاتے بھی ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح ایسا پیدا ہوتا ہے کہ بالکل ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ صرف میرا سنبھالے سے سمجھیں گے نہیں نبی سے سر تو سبھی بھی برابر نہیں کر سکتے کیونکہ تو سب ہدایت نہیں ہوتی ہے الحمد للہ اللہ کی طرف بلاتا پھر اللہ کی طرف لو تو لیکن مسئلے ہے تو تبلیغ حکمت تبلیغ اسے متاثر کر دیتی ہے اس مقصد کو اور اس سب سے سیدنا حضرت موسیٰ آتے ہیں اور ان کی داڑھی کے بالوں کو ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر مجھے جلال تھا حسد جو لگاتے ہیں تو کہتے ہیں لاتا اس دلے سے تم بلا جراسی بلا کسی دن کا دایا دیکھ نہ تو میرے سب کے بالوں کو پھینک میں داڑھی کے بالوں کو پھینک اور نہ میرے دشمنوں کو مجھ پر ہٹا میں نے اس لیے بات کو محسوس کر دیا میں راضی اس پر نہیں ہوا اس لیے محسوس کر دیا کہ تو آ کے سنبھال لے گا اگر میں بات کرتا تو تم مجھے یہ کیا دس دے گا سر رکھتا رہنا بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں تمہیں پکڑتا ڈالا گیا. تو دوست میں یہ کر رہا تھا جیسے کہ ہمارے لنک مہنسر نے فرمایا کہ یہاں مختلف خطے ہوں دیکھو مختلف طبقات ہوں گے تو طبقات میں مختلف نوعیتیں ہوں گی اور مختلف نوعیتیں یہ ہے کہ حق حقی ہوتا ہے باطل باطل ہی ہوتا ہے باطل کے ساتھ صبح کا یہ مطلب نہیں ہوتا رضادائی کا یہ نہیں ہوتا کہ حق سے باطل کے ساتھ آمیز کر دیا جائے. اگر من پانی میں ایک کترا گندے کتاب ڈال دیا جائے یا شراب ڈال دیے تو نہ باطل ہو جائے باطل تو تھوڑا بھی آئے گا تو باطل ہو جائے گا لیکن حق پر تو آپ نے رہنا ہے لیکن حق کو پہنچانے کا طریقہ جو ہوگا وہ کچھ بھی رخ کا ہوگا کہ وہ آپ کی بات کو ہزم بھی کرتے چلے جائیں آپ کی بات کو ہزم بھی کرتے چلے جائیں اور معلوم بھی نہ ہو تو وہ تو ہمارا دل نکال کر لے کہ آپ کے لوگ اس سے تو کبھی کوئی نہیں آیا کرتا رسے سے کبھی کوئی نہیں آیا کرتا دبک جایا کرتے ہیں. اور اس میں یہ بات ہوگی کہ آپ زور کے لیے کس چیز کو دیکھیے یہ تو احادیث میں بھی آتا ہے الاہم پہلے جو زیادہ اہم ہے اس شہر کو لو، اس کے پاس جو اہم آئے گی اس بات کو لو گے. اور میں یہ کہوں کہ اگر آپ دلوں میں عظمت خدا بندی کو پیدا کر دیا اور اللہ کے آئین سے ماننے سے خیال کو جا جدید کر دیا کہ اے ہوائی فوج والے دیکھو تم جتنا ڈرتے ہو ڈرنا چاہیے تمہیں، اپنے رول سے اور جو تمہارے ریگولیشنز ہیں ان کے خلاف کر دیا تو کیا کوٹ مارشل ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کوٹ مارشل ہو جائے گا. کوٹ مارشل سے جتنا چلتے ہو تو ڈرتے ہو، خدا مارشل سے اس سے زیادہ ڈر. اگر یہ چیز تم نے ان کے اندر پیدا کر دی خدا کے پیر میں دوستی کا خیال تو خدا کسی ڈر کا خیال. اگر یہ چیز تم نے جنی ان کے اندر یقین کو زندہ کر دیا، ایمان کو تقریبت دے دی، محمد کی محبت کو زندہ کر دیا تو محبت وہ چیز ہے. ہر مولانا فرمایا بس محبت تو کہا سیری سبق سب کچھ بات ہوتی ہے تھوڑی سیری ہو جاتی ہے. محبت نے بہت کچھ انسان کر دیا کرتا ہے. ان کے جذبے محبت خدا بندی کو زندہ کرو، ان کے جذبے محبت رسالت کو زندہ کرو اور اس سب کو زندہ کرو ان کے ساتھ سدائے نہیں جتائے. یعنی اگر ان کے اندر محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو نفاق رسول کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کے ساتھ کا تم یوں بتاؤ کہ جیسے تم ہواؤں پر تو اٹھتے ہو جو جہازوں کا اڑنا جو ہے یہ حقیقت میں اڑنا نہیں. اصل میں تو سب ہوگا کہ تمہاری روحوں میں بالوں پر پیدا ہو جائیں اور تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ جس مقام پر تمہارے ایک نگاہ ہزاروں کو جنگ معلوم ہے کہ ایک بھی لڑتا ہے سکھائی تمہارے اندر نام کا بھی لگتا پیدا ہو جائے، سپنا کا وہ حصہ پیدا ہو جائے کہ تم اکیلے میں لو جدھر جاؤ خدا کی طاقت تمہارے ساتھ ہے. تو خدا ان کو خود کی وہ بات جو تمہارے ساتھ ہو سفل اللہ المسلمین الکتاب مومنین کے لیے اللہ کا کافی ہے جنگ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ضرورت ہوگی کتاب مجاہدین کی، کتاب مجاہدین کی. تم پاکستان کو میرے سپاہی نہیں ہو، میں نے تو تم پاکستان کے سپاہی ہو. پاکستان کے سپاہی ہونا تو ہے لیکن اس سے پہلے تم خدا کے سپاہی ہو. اور جب خدا کے سپاہی ہو تو خدا کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. تو خدا کا جذبہ جب تمہارے اندر آئے گا تو تمہارے اندر کیا ہوں گی؟ ان سفات کو پیدا کرنا ہوگا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انصاف سے سنتی ہیں اور خدا کی نظریں جب آیا کرتی ہیں تو پھر سمندر بھی راہ دیا کرتے ہیں، ہوائیں بھی راہ دیا کرتی ہیں ہر حال میں. اور ہمارے جو پرانے درمیان تھے کس قدر آپ جیتا خار ہو گئے تھے خدائی مددوں کو پہچاننے کے لیے. تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایران فتح ہوا ہے تو ایران میں دو دنیا بہت سخت ہیں، ایک کاسیا تھی اور اس کے بعد نہاون تھی. تو نہاون کا جو مار تھا اس کے جو کہ لڑنے والے تھے ایران میں لڑے رہے صحابی، تو ان کی نوعیت شکایت ہی تھی کہ اب دشمن نے جو آج تک اسلام کے لیے بمباری کر رہا انہوں نے تین سو تین انداز کرنی شروع کر دی. انہیں ان کے ساتھ دوسرے صحابی سے پرتا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انہیں حکم دے سکے مسلمان ضائع ہو رہے ہیں چاہے لگے بھائی رہنے دو میں کسی وجہ سے کرتا ہوں. جب انہوں نے زیادہ دیر کی بات کہی تو کہنے لگے ابھی اوپر سے ستاسی ہوا نہیں چلی، ستاسی ہوا نہیں چلی. اب کچھ تھوڑا سا زوال کا وقت ہوا کہا چلو کچھ ملا ایسے چل رہا تھا کہ کہا دوائی لیکن آگے بڑھو. تو ایسے لوگ سے کہا کہ اے اللہ خطا مقدر کر دو مومنین کے لیے جو شہادت مومان کے مقصد مجھے تو شہید کر دو اور ان شہادت اور انہیں خطا دے دو میں شہید ہو جاؤں تو یہ لوگ جو ہے ختم ہو جائے. اب جنگ ہوتی ہے بڑی سخت جنگ ہے، جنگ کے ساتھ جب ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ معلوم تھا کہ مدد کس وقت آئے گی. اب تھوڑی دیر میں تقریباً یعنی مغرب تک انتہائی تک جنگ ہوئی اور یہ جس پر بے ہوش ہو کر گرے ہیں تخم ہو کر گرے ہیں. تو دشمن بھاگ گیا ان کے پاس ایک ساتھی آئے پوچھا کہ کیا حال ہے مومان؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو فتح دے دی، آپ کی دعا قبول ہو گئی. تو کہا کہ اچھا سمت کو اطلاع دے دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دے دی ہے اور اس کا شکر ادا کر دینا. بہت آپ سنیں گے کہ رہا تھا کہ اگر ہم نے سکھا آ جائیں تو سکھا سے تمہوں نے نہیں کی ہوں جن کو مدد آیا کرتی ہے تو یہ فوج بھی خدا کی فوج بن جائے گی. اور خدا کی فوج سے وہ جیسے کہ ایک مقام پر حرکت نے کہا تھا کہ عمر کی فوجوں سے عمر سے ٹکرانا نہیں ہے، یہ خدا سے ٹکرانا ہے. وہ جو خدا سے ٹکرائے گا اس میں چیز کو ٹکرا جائے گا. بعد تو آپ نے ان میں یہ کتاب پیدا کرنی ہے اور ان کتاب کو پیدا کرنے کے وقت آپ کو تم سے بولیں گے. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان میں, کچھ ہوتی ہیں اچھے کتھائے اور کچھ ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو کمزوریاں داخل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم انقلاب کو چھوڑے ہی نہیں سکتے, انقلاب کو چھوڑا ہی نہیں سکتے. بہر حال کچھ کمزوریاں آپ کو نظر آئے گی, کہیں پینے کی کسی ایسی چیز کی جو کہ اچھی نہیں ہے, کچھ پیتے ہوں گے, کچھ ایسی جگہوں پر جاتے ہوں گے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہتے, کچھ اور قسم کی بھی آپ کو کمزوریاں دکھائی دیں. تو ان کی مثال تو یہ ہے کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہائے متا اپنے دانی مکھ بن رہا بادن کی کافی رن گئے اتنے لوگ ہے کافی, ہم تو ان لوگوں کے وجہ سے مارے گئے. ہاں جی, کس تعلق نے کس سمرتھن نے ہمیں برداشت کیا, یہ تو سب چیزیں ان کی لائی ہوئی ہیں. اور میں ایک مقام پر چاہ رہا تھا, ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ان کی وجہ سے ہمارا تمام کا تمام کچھ جو ہے ایسی ایسی نوعیت ہو گئی جیسے کسی خاصدار نے کانٹوں کی راہ پر کوئی جھک پڑے, ادھر بھی کانٹے ہو کے ادھر بھی, اب جس پہلو پر وہ پلتا آئے گا مزید کانٹے ہو گئی, مزید کانٹوں سے کس میں آئے. اب آپ کو کسی طور پر ہائی کاٹے کے ذریعے یا کسی طور پہ آپ ان کو وہاں سے نکال سکتے. اب اگر اس کا تمام جس بھی کانٹے کانٹے ہے تو اگر آپ اسے ہسپتال میں بھیجیں تو ڈاکٹر صاحب اسے یوں کہہ دیں کہ بھائی اس کے جس ہی ایک ایک کانٹے کو نکالو تو اس کے جسم کو تو آپ خود مزید زخمی کر دیں, تمام تنگی ہو جائے گا. کیونکہ وہی بات ہے کہ سینا تمام دار دار خود تم بہت جاتے جا رہے ہیں, تمام سینا دار ہے کہاں پر ان کو رکھوں. یہ تو آپ کو جگہ جگہ سے آپ کو دکھائی دے گا. اگر ایک وقت یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو آپ نے سوچنا شروع کیا تو لینا شروع کیا تو ہو جائے گی. پھر اس کے لیے آپ کو ہلکا وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کہ آپ کہیے گا کام سے ایسے نہیں نکلتے, ہم آپ کو ایک دوائی بتاتے ہیں. اور وہ دوائی یہ ہے کہ اس کو آپ اگر استعمال کرتے رہیں تو یہ کانٹے آپ کے جسم میں گل جائیں گے. گل گل میں سمرا دیے یا فائدہ منگل سکتے تھیں گل کے لیے پگل جائیں گے, اور پگل ہو کر اس میں خود بخود آپ کے کسی سے گائے ہو جائیں گے, کسی کو اوپر چلے جائیں گے. اور یہ جو دوسرے غیر اللہ کے کانٹے جو ہمارے اندر اور غیر کی رسوم کے کانٹے چھپے ہوئے ہیں, یہ کس طور پر سے نکلے, ان سے پگلانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کا تعلق ہے, اللہ کی محبت ہے, ایمان کی قوت ہے. اور ایمان کی قوت کو پیدا کرنے کے لیے ضرورت یہ ہوگی کہ آپ ناد ہند متا چیزوں سے زیادہ ناد ہند اس طرح چیزوں پر ناد ہند متا سے کہتے ہیں بتائیں ہمارے لیے ساتھی بات کو سمجھیں گے نا, ناد ہند متا چیزوں ہی کہتے ہیں جس میں آپس میں کھڑے ہیں. ناد ہند متا چیزوں کو چھوڑ کر ناد ہند اس طرح جس پر سے متفق ہیں لوگ ان چیزوں کو پہلے لے ہو. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, خدا نے عیسائیوں کو دعوت دیتے ہوئے بھی کہا تھا تالے لا سلامت سلائی بین نابن, دیکھو آؤ کچھ کرنے کو پہلے بچے ہو جائیں جس میں بھی آپ بھی مسترد تھا ہم بھی مسترد. ایمان کی قوت کا کلمہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کا کلمہ, اس پر سب مستقل ہیں. اگر اس کو قبول کر لو اور تبلیغ دین کا عنوان تھا میرا, تم یہ بتا دو کہ دین کیا ہے. اختصار کے ساتھ سب نہیں ہے کہ میں سب دین کی اس میں جاؤں, دین کو اختصار کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. دین وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے آقا مولا حضرت بن گیا حبیب خدا خاتم نبی دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو دین جو تھا محمد فسم سے اترا, آپ نے اسے سمجھا, آپ نے اسے اپنایا, آپ نے عملاً قولاً فعلاً حالاً تالاً اس چیز کو پیش کر دیا. تو اگر دین کو سیکھنا اور دیکھنا چاہو گرتا سمستہ گرتا تو اس رات کے دن ہماری اگر وکیل رسول بھی تمام کو لہری محمد فسم سے امت کو بنا کر دو, محمد فسم سے امت جمع ہو سکتی ہے اور ان کو امت بنا نہیں ہو سکتی. امت کے اندر اب بھی گئی گزری حالت میں بھی یہ حال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے طبقات جڑ جائیں گے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار امت کو کیا ملتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اخلاق دیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کوشوں سے روکا, ان چیزوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرو اور ان کی سیرت کو پیش کرو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل تربیت یافتہ ہیں. صحابہ کرام ربانی اللہ تعالیٰ رسول کریم ان کو ان واقعات کو پیش کرو دیکھو وہ بہار کا جذبہ پیدا کرنا چاہو تو میرے خیال میں ان کے سر پر تو کوئی جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو کہ تیر کو کھاتے تھے دل میں تیر لگتا ہے تو کار رکھتے ہیں خود سے جو ہے تلکارا جو کہ پیروں سے تمہارے دن کا یاد ہے جو پہاڑوں کو تیر کرتے ہیں جو مرنے میں زندگی کے ساتھ ہے جن کا یقین ایسا ہے کہ اس وقت ہماری موت ہو گئی تو ہم سیدھے پہنچ جائیں گے یہ روپ میں ایک صحابی آتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لشکر ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اے امیر اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہو نبی پاک کا سنن کو تو میں تیار ہوں مجھے چاہتی ہوں کیوں بھائی حضور کو کیسے پیغام پہنچاؤ گے میں جا رہا ہوں اور حضور سے کل ملنا ہے بات کو کہہ دینا یقین کیا نہیں سر اور وہ بیٹا کہتے ہیں اور تو کوئی سلام نہیں میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ اللہ آپ کو امت کی طرف سے انتہائی جگہ دے آپ کی جو امت سے فائدہ کی ہے اللہ کی طرف سے کرتا یقین کیجیے نہیں کر سکتے ہے 90 سال کی عمر تو جیسے ہو سبق آتا ہے تو جوان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پوری پورے طبقے کو خیر کو اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دنیا میڈیا میری طرف آ رہی اور جنت ہماری تمام آزادی جنت جو ہے میں تو امی کے نیچے ہے اور پھر اے مزے میں آپ کہتے ہیں رن ملا کی اللہ محمد صدا کل کیا ایسا اچھا دن ہوگا جو ہم اپنے ساتھیوں سے جا ملیں گے محمد نہ سنن سے اور ان سے بہادا ہے ایک جذبہ ایک سوچ کی حالت ہے ویسا مرنے میں لذت ہے جینے میں لذت نہیں اگر آپ ان مرنے کی لذت بتا دیں اور جننے کی لذت بتا دیں اور آپ رب کی لذت بنا دیں تو خدا ہم مرنے سے جو پیسہ ان پر ظاہر کرتے ہیں تو خدا قطر یہ سو قطر مرنا چاہیں گے جنہیں ان کی آج تو ہم نے جو بہت یہ بات اس نے فرمایا کہ امت ایک بنانا آئے گا امت پر تو جب تو وہ امت سے ایسے چیز پر کریں گے جب امت میں جیسے کہ کوئی بتا دی پر پلیٹ کے اوپر مختلف آپ کرتے ہیں بہادر نے کہا کیوں کیا ان کی تعداد کم ہوگی فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی لیکن ان میں سہم پیدا ہو جائے گا ان کا سہم کیا فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کرافیت آج تو دنیا کی محبت اور موت سے کرافیت نے ہمیں کمزور کر کے رکھ دیا اگر آپ امی موت کا عاشق بنا دو اور آپ بہت کی زندگی ان کے سامنے رکھتے تو صحابہ کے واقعات رکھتے ہیں تو ان میں یہ تو وہ بکور جتنا بخار ان رضی اللہ تعالیٰ کو جنوب کے موقع پر کہا کسی کی زبان سے نکل گئی کتنا کرتی ہے کتنا لگتا باہر آٹھ میں آتا ہے سوا 2 لاکھ بازو میں آتا ہے 11 لاکھ لیکن 18 ہزار یا باہر آٹھ کے پائلٹ 22 ہزار کہنے لگے خالد نے کہا کیا بات کرتے ہو پتا کی کرتے نا اگر میرے گھوڑے کے نام پر زیادہ اچھے ہوتے تو میں چاہتا کہ اس سے ڈگنے ہو گئے ہم اپنی تعداد پر جیتتے ہیں ہم پتا کی مدد بہرحال بات لمبی ہے میں یہ کر رہا تھا کہ آپ دین سے ہی جوڑ سکتے ہیں دین سے ان میں زندگی پیدا کر سکتے ہیں دین پر اکٹھا کر سکتے ہیں ایک بات اور آپ میں اب کرتا ہوں اور اس پر چنتا کو ختم کر دوں گا وہ تو کافی لمبا ہے لیکن بہرحال اقتصادی کے ساتھ ایک بات یہ کری دیکھو ہاں ایک تو طریقہ ہوتا ہے چھوڑنے کا اور ایک ہوتا ہے طریقہ چھوڑانے کا اگر منکرات کو آپ چھوڑیں گے تو یہ تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کی انگریزی سنگھر یہ تو وہ ڈھیر ہی ڈھیر نکل کی چلی آئیں تو سب سے کاٹ کی چلی جائیں تو اگر آپ نے کھیلنے کی لیں گے تو پیاز میں کی منتر آپ کو ایک حکمت سے تبلیغ سے چھڑانے کی صورت اختیار کی ہاں جی جانی وہ چیز بھی چھٹتی چلی جائے اور وہ بات بھی ہٹتی چلی جائے اور انہیں معلوم بھی نہ ہو کیونکہ آپ کا کمال ہوگا دیکھو نے اپنی بات کو حدیث میں فرمایا ہے المن تو مرت المومن مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہے اس حدیث کی بات میں کریں محدثین نے یہ تصدیق کی ہے کہ میرے چہرے پر اگر کوئی گندگی لگ جائے تو میں اسے ایسے نہیں پیوں گا جیسے کہ بعض اوقات ہمارے آپ کے چیزوں چہروں کو جب صبح چھوٹتے ہیں نا تو چھوٹے چھوٹے تک لگ جاتے ہیں ارادے تو کوئی بھی جب چہرے کو صبح چھوٹتا ہے نا تو وہ کچھ نہیں لگایا ہے کاٹ تو نہیں آپ اگر اپنے چہرے کو صاف کریں گے تو گندگی لگ جائے گی تو تیراک سے کریں گے سختی سے نہیں کریں گے نرمی سے کریں گے کسی کو اس کو مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان میں کسی ایپ کو دیکھو تو اس ایپ کو ایسے چڑھانے کی کوشش کرو گویا جو ایپ تمہارے اندر ہے تو اس طریقے سے نرمی اور ملائمت اور تیار اور ترتیب سے اپنے کو چڑھا سکتے ہو تو چڑھا دو ایک واقعہ بیان کرتے ہوں دیکھو ایک موقع آج کل کے مجھے سنی ہے میں ایک دن کسی ایک دوسرے موقع پر بھی بات کی تھی میرے بھائی وہ کہیں بچے میں چلے گئے نہیں آپ کا ہونے کے لیے آپ جا سکتے تو آج کل کے میں نکال سکتا ہوں ہوا تھا تو ایک صاحب کو تبدیل کا شوق ہوا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ فیملیوں پر گلاب کے ہاتھ کی آپ اب وہ اللہ کا بندہ آج کل کے فروخت کا آدمی میرے پاس آیا تو تم ملا لگ جاتی ایسے ہو تو کسر خالی تمہیں بچے میں نہیں جاؤں کسر خالی تمہیں گاڑی سننے کے لیے ہم جاتے ہیں تو پتا چل جا دیتی میں نے کہا اللہ کے بندے ہیں ان سے بڑے ہیں بڑے رہنے بہت صحیح آیا آپ ایک اس پر راضی ہو گئے تو مسجد میں چلا جائیں گے لیکن اس مسجد میں نہیں جائیں گے ایک طریقہ تو یہ اور ایک طریقہ یہ ہے سیدنا حضرت صاحب صادق وہاں سے پھیل ہوا ہے سن لال پھر ان کی جامع مسجد میں وضو کرتا ہوں ادھر سے ایک صاحب آپ ہے اور ان کے جو تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکتا ہے اور آپ کو معلوم ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ اگر کس سے نیچے کٹایا جائے تو ناجائز ہے تو نماز بھی مقروح ہوتی ہے اگر کیا جائے اب چاہیے تو یہ تھا چاہتے کہانی دہلی میں سے ہیں اگر چاہتے ان کا خاندان اپنے بچوں جس مقام کا تھا اس سے تو نہیں چاہ سکتے تو ان کی بات میں نہیں جاتی کیا جائے ان بات نہیں اٹھے رجوع کر لیا اس میں بھی اٹھے اور کہنے لگے بھائی ادھر آنا آئے بھائی دیکھو میں برا آدمی ہوں کمزور آدمی ہوں میرے پائی سے نیچے ہو جایا کرتے ہیں میرے نیچے تو نہیں ہوگئے حدیث میں کی منائی آئی گئی ہے تو میں نیچے کروں اور کہ حضرت آپ کو کیوں ہونے لگے میں ہماری ہوئے ہوں گے میں بولا جاتا تو ایک راہ پوچھے ایک راہ اگر آپ اس راہ کو اختیار کریں گے اس زمانے کی حکمت جو ہے من سے رات کو چھوڑنا نہیں محبت اور پیار کے منتر آپ کو چھڑانا ہے دوسرے کے ساتھ ایسے پھل مل جاؤ اپنی حقیقت کو قائم رکھتے ہوئے سوسائٹی تھرو بن کر سوسائٹی میں چلے جاؤ سوسائٹی تھرو بن کر سوسائٹی میں چلے جاؤ ان کو دو روپے لے نہیں ان کو تم دینے والے ہو تم ہمیں قسم سے لائق ہو تو قاسم بنے گئے ان علوم سے ان اعمال سے ان اخلاق سے تمہاری نگہیں ہدایت فرمائیں تمہارے اعمال ہدایت فرمائیں تمہاری زندگی ہدایت فرمائے تم کو تم حق رکھنے والا نہ ہو ایسے گھر بچ کر چلو اس جاتے جیسے کہ دیکھو آج اگر میں پانچ سو گناہ کر لوں نا تو مجھ سے انگوش بیماری نہیں ہوگی اور میں بھی غریب دکھارا اگر اس کو تھوڑی سی بیماری کر دوں نا تو سب بھی ہندی ہندی ہو جائے ہندی اور میں بھی چاہوں گا سونی ہے تو ہم زمین چاہوں گی یہ دیکھا آپ لوگ تو یہ میں آپ کر رہا تھا کہ ہوشیار رہو اور اپنے مقام کو پہچانو محبت کو پیار کا محمد پسند کرتا ہے ان لوگوں تک اس رخ سے پہنچا دو کہ ان سطح میں چلے اور یہ سب سے سب تمہارے رخ پر تمہارے رخ سے نئے محمد پسند کے رخ پر آ جائیں اور ان سے جو تمام منترات ٹوٹ جائیں جن منترات نے انہیں زیادہ ہونے کے باوجود کم کر دیا یہ جہاں بھی جائیں اسلام کے سپاہی بن کر جائیں اسلام کا سپاہی جو ہوتا تھا اسلام کا دائی ہوتا سائی وہ ہو جا سکتا ہے جس کے اندر بھی دین ہوتا ہے جس کے دہ بھی دین ہوتا ہے جس کی بدائی کا بھی دین ہوتا ہے جس کے عمل میں بھی دین ہوتا ہے جو یعنی گولی چلانے سے پہلے دین کی بات کرتا ہے یہ کیسے ہوگا یہ اسی وقت ہوگا کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا اس موقع کو غنیمت جانے پرسوں میں ایک برا پیدل میں تھا تو وہ کہنے لگے آپ کا شکریہ میں نے کہا تمہارا شکر میرا شکریہ نہیں ہے یہ آپ کا شکر گزار مجھے ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کر دیا کہ میں ان لوگوں کے پاس آ کر ایک اللہ کی بات کو سنتا ہوں اگر یہ موقع مجھے نہ ملتا تو میں کیسے آتا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا اور پاکستان کی فوج کا وہ حصہ جو حصہ سے اپنی اہمیت کے لحاظ سے ممکن میں غلط کرتا ہوں لیکن میرے نزدیک فوج کا سب سے اہم حصہ ہے کہ اس کی بات اللہ ہی تمہارے ہاتھ میں باغ ہے پھر یقین باغ ہے مزید کے ذریعے سے جتنا موڑ لو موڑ لو اگر ان کی باغوں کو تم نے صحیح رخ پر ڈال دیا تو خدا کی طرف سے بھی تمہیں اجر ملے گا دنیا میں بھی بلند ہو گئے اور آخرت میں بھی بلند ہو گئے یہاں بھی اللہ کی طرف سے آئی تو انعام کے مستحق ہو گئے تو تک نبی پاک قسم کی طرف سے بھی قیامت میں تمہیں اجر ملے گا اس لیے آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دوست کو پھر بھی حساب کرتا ہوں کہ یہاں رہو ایسا بن کے رہو جیسے محمد قسم کے سپاہی کو رہنا چاہیے ایسے رہو ہوش میں دیکھو وہ تو سپاہی ہوتا وہ تو حدود پر ہوتا تو حدار پر ہوتا تو ایک منٹ غافل نہیں رہا سکتا آپ بھی غافل نہ رہیں آپ محمد قسم کے سپاہی ہیں اور جس طور پر محمد قسم نے جو دیا وہاں سے لے لے کر دیتے رہو دیکھو حق کو چھپانا نہیں حد سے ٹھکانے میں ڈرنا نہیں. چلیے کس سے ڈر کر چاہے تو بھائی پارٹی کو کمانڈو ہے تو دن کو الٹا پلٹا کرتا ہے پارٹی کو کمانڈو تو اوپر بھی پارٹی کو کمانڈو حق بات کو حق کہنا لیکن کس طریقے سے کہیں بس ہماری دن نہیں ہے اس سے کہو کہ وہ جس سمجھ جائے تو کہاں کا ہے اب سے اس کے پیار سے محبت کے طریقے سے پیش کرو. دین آیا ہے محبت سے دین آیا ہے حکمت سے دین آیا ہے اخلاق سے دین آیا ہے صحت سے دین آیا ہے جان کے کھٹانے سے دین آیا ہے اخلاق نبویہ سے دین آیا ہے اپنے اپنے کو کھٹا کر دوسروں کے بنا اپنے کو مٹاؤ تو اس سے بن جائیں گے. اور اگر تم اپنی بنانے کے لیے آ گئے کہ بھائی آج میں پلاؤ ہوں تو کل میں پلاؤ ہوگا تو کون کروں گا اور اس کو پلاؤ کون کروں گا تو یہاں سے وہ تو ملیں گے وہ تو دنیا کی خاص ہے قدموں پر پڑے گی. لیکن تمہاری نکاح میں صبح شکریہ طرف سے خدا کی وجہ سے کوئی بھی کسی چیز نہیں ہونی چاہیے. دین کے معلوم کا یہی مقام ہے اور اگر دین کا معلوم اپنے سامنے کسان کو نہیں رکھتا تو وہ آگے دنیا میں سے ہے اور آگے دنیا میں زمین کی جو حدیث میں پڑھی بات ان کو میں عرض نہیں کرتا ان کو زیادہ جانتے ہوں گے تاخیر دان الحمد للہ. مانا سرکار نے نہایت خریدی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو مہاراج صاحب نے کئی چیزوں کے اوپر بہت زور دیا ہے اور کام کی ہے اسی مسئلہ کو لے کر نکالے گا. جو مسئلہ اس کا مقابلہ کرنا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسئلہ ہے وہ بہت ہی گزے گھنٹے میں چلے گئے مجھے کئی مسئلہ نکالے گا. بہرحال جو کسی مہاراجا کے سامان کی وہ مسائل ہوئے ہیں اور ضروری ہے کہ میں ان کو جمع کرا رہی ہوں تاکہ آپ کو آپ ان کو ابھی نہیں رکھیں. پہلا سوال یہ سمجھا ہے کہ آپ یہاں جو آئے ہیں تو کسی غلط سے جن آئے ہوئے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہاں ملازمت کرنے کے لیے یا روپیہ کمانے کے لیے نہیں آئے بلکہ دلی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک اور قوم کو خدمت کرنے کے لیے آئے یہ جذبہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے. اور اگر یہ جذبہ ہے تو اس سے آپ بہت بڑی خدمت ملک کر سکتے ہیں. پھر مولانا صاحب نے اس لیے بہت بڑا زور دیا ہے کہ آپ کا طریقہ محبت اور نئی جانتے ہیں جو ہے اس میں مہاراج نفیات ہیں جو شادی کے روپ لیں اور سبزی وغیرہ کے کچھ لیں اس بات پر خاص طور پہ جو ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں سے دل کی کوشش ہیں اگر آپ کے کلام ہیں اگر آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا سکون ہوگا اور آپ کا سکون تو آپ اپنا محبت کی طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور مہاراج صاحب نے جو دوست کی نکال بہت ہی اچھی نظر کہ وہ اپنی نظر قائم رہتا ہے اگر دوڑتا ہے تو دوڑے کا رہتا ہے اگر سمجھتا ہے تو سمجھے کا رہتا ہے لیکن وہ پانی میں ڈوب کر اور اس کے ڈوبنے کے بعد میں پانی کا اگر پانی میں ڈوبے نہیں تو پانی میں نکل رہا ہے. اور بڑا سال میں اس کی بات ہوں وہ لوگ میں مطلب کر سکتے ہیں یعنی شہر میں زیادہ رکھنا اچھی ہے بند کر سکے اور یہ تو جو بھی ہمارے دوست لگانا اسی طرح سے اگر مند یا آئی ہیں انہیں رفتار کرے اور خود اخلاق تو یقیناً لوگ اس کے زندہ ہو جائیں گے اور اگر زندہ ہو جائیں گے تو اس کا کریں گے بدلا اس کے اگر سرو کرام ہے اگر وہ لوگ کا مطلب متنقل کرتا ہے تو وہ کوئی اثر وہ نہیں کرے گا بلکہ اس سے وہ آگے تو یہ چیز بہت ہی ضروری ہے. ہمارے ساتھ میں خاص طور پر اس سے زور دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح لائن کی ضرورت ہے کیا آپ محبت سے تحریر سے آپ کے گھر کا کھانا نہیں بنائے گا سکامت منائی ضروری ہے. آپ کی کوئی جگہ میں آپ اپنا اندر رہیں گے جب لوگ اپنے پرسپن کرنے کے لیے آپ اسلام کی طرح بن رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنی جگہ اپنے جو راہ ہے اس پر تقسیم کر پا رہے ہیں اور وہ بھی کریں گے لوگوں کو آہستہ آہستہ کیسا کرتا اس کو پراپت نہیں پڑ سکتی ہے. یہ طریقہ جو ہے نہایت سسٹم ہے یہی طریقہ کا اندازہ اس کا دوسرا کا کوئی کارن کوئی نہیں ہے مطلب یہ آبادی کو اگر آپ اس کو کرنے میں کرتے ہیں زیادہ اس کو بڑا بڑا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھاگ رہا ہے اور جب آپ کو بھاگ گیا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو آگے نہیں کر دیا تو اس کو کوئی آگے نہیں کرا یا اس سے ڈول مل جائے تو اس کو پانی میں جانا پڑتا ہے آپ کو گھر کے پڑھ جانا پڑے گا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ जिंदगी में आपको अपना हाथ जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन आपका फर्ज यह है कि आप अपना हाथ को गंदा कबूल करना तो करना शुरू कर दें, कुछ कोशिश में तो दूसरे आदमी को बुलाने की जरूरत नहीं है। और आपको कोशिश करेंगे समाज का समाज अगर आपसे कपड़े की तरफ गलती है तो आपको अगर चलेंगी या तो खर्च नहीं भी लेकिन क्योंकि उसको नहीं के साथ नहीं करते आपको चुन लगाएंगे आपको चलता रखेंगे जिनके मुताबिक आप क्या करेंगे तो आप ज्यादा कामयाब रहेंगे। तो उन सब चीज़ों का मैं समस्या का दोबारा कर दूँ और इसलिए दोहरा दूँ तो मालूम साहब ने पुलिस इंडिया का विकास की लोग खबर दिया है और ये इंतहाई रुकी है जिससे पहले साहब ने सभी बात करती है। तो जब अगर आप रूप से बात करेंगे तो यकीन हो जाता होगा तो रूप जो है कि आपका पूरा खुद सस्ता हो आप जो रखते हैं उसके लक्ष्य यकीन रखते हैं जब ऐसा होगा तो जो बात आप करेंगे उसका असर होगी दिनों को पड़ेगा। जब मालूम साहब ने अमल दूंगा जोर दिया है तो आप अमल की चीज सभी न पाएंगे और इंसान को चीज को बनाए बार जो इंसान को है वो अपने परिवार को अपने आहार को ध्यान रखें तो आपका अमल भी सभी होना चाहिए। अगर आप सही मिसाल कायम करेंगे लोगों के सामने तो जाहिर है कि वो आपकी कदम करेंगे बतला को अगर आपको फौज में और आपको छोड़ने की किसी का बदार है तो आप जो कहेंगे उसका भी असर नहीं होगा। मान साहब लेकिन जो मतलब वो नहीं है मैं सरकार का असर नहीं होता। अगर फौज में किसी किस्म का सरकार है तो यकीन है आपको करने का कोई असर नहीं होगा। मैं सरकार हूँ उनका असर नहीं हो सकता जो भी जो असर होगा वो आपको मिसाल का आपको खिलाफ होगा। तो यह है कि तस्वीर को आप जब माना समझाए तो समझा उसको फर्क समझते और कुछ लोगों को नीति चाहती है और बुराई से बताए और उन तमाम चीजों से जो है चलाती या मतलब